susumbala moko na salata feti mokolo ya yenga yeye elia na salaka na petwale mi bale moya senti ma pe a l'amour elia na salaka na basusi mi bale moya buku mpe a fami pole pole ye Sasia ma sonanga na komanga pena mona ile ameze